من سپاہ صاحب الزمان، انا من سپاہ آخر الزمان، انا من سپاہ صاحب الزمان، انا من سپاہ آخر الزمان، گشت کے صاحب الزمان، کام کے باش کمال کے باش، گشت کے صاحب الزمان، کام کے باش کمال کے باش، پیرو سج گئی کر وہ بلا اور سج گیا حق کا میدان، راگ حق پہ ڈٹ جاؤ اور حق پہ مارو اپنی جان، یہ حسینیت کی پہچان، شہادت کارما کام کے باش کمال کے باش، انا من سپاہ صاحب الزمان، انا من سپاہ آخر الزمان، لشکر کے صاحب الزمان، کام کے باش کمال کے باش، ہر طرف گمراہیاں ہیں اور شر انگے حفاظت فرض ہے، آل کی قربانیوں کا مومنوں یہ فرض ہے، یہ ادا ہو دیکھے جان، کام کے باش کمال کے باش، انا من سپاہ صاحب الزمان، انا من سپاہ آخر الزمان، لشکر کے صاحب الزمان، منافق کی پہچان، کام کے باش کمال کے باش، انا من سپاہ صاحب الزمان، انا من سپاہ آخر الزمان، لشکر کے صاحب الزمان، کام کے باش کمال کے باش، خالی باتیں نعرے بازی چھوڑ دو رسم و رواج، مولا کو آج ہو رہا ہے یہ اعلان، کام کے باش کمال کے باش، انا من سپاہ صاحب الزمان، انا من سپاہ آخر الزمان، لشکر کے صاحب الزمان، کام کے باش کمال کے باش، رہبر دی سے عداوت اصل میرا یزید، یہ نہیں مومن کا شیوا، سوچئے فطرت پرید، جو رکھے نصر صفیان، کام کے باش کمال کے باش، انا من سپاہ صاحب الزمان، انا من سپاہ فقط لفظوں سے پوری آرزو، جب تلک گھونا مبدت معرفت کی جستجو، سخت ہے یہ امتحان کے لیے، مقصد شبیر ہے پہچان ایمان کے لیے، تم ہو اس کے پاس اپنی بقا، سرخ رو غم سامنے مولا کے ہوں بس ہے دعا، ہست